วันนี้เป็นวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือเป็นวันมาฆบูชาถ้าเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันมาฆบูชานี้ก็จะเป็นวันในที่ตั้งอยู่ในลำดับที่สามต่อจากวันอาสาหบูชาและวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานี้เป็นวันแรกของเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นสองเดือนคือวันเพ็ญเดือน8ก็เป็นวันอาสาหบูชาเป็นวันที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีย์หลังจากที่ได้แสดงธรรมก็มีพระอัญญาณโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมขั้นที่1คือขั้นโสดาบันแล้วหลังจากนั้นทรงแสดงธรรมอีกให้กับพระปัญจวัคคีย์สองสามครั้งต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปตามสำนักต่างๆที่มีนักบวชที่สนใจต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดนักบวชเหล่านั้นจนบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากพอมาถึงวันเพ็ญเดือน3คือวันนี้วันมาฆบูชาก็เป็นระยะเวลา7เดือนหลังจากที่ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกก็ปรากฏมีอย่างน้อยพระอรหันตสาวก 1,250 รูปได้เข้ามาจากสารทิศต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและในตอนบ่ายของวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงหัวใจของพระธรรมคำสอนที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือจงละการกระทำบาปทั้งปวงสองจงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามจงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาปรากฏมาตรัสรู้ในยุคใดสมัยใดก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นคำสอนที่เหมือนกันหมดเพราะเป็นยารักษาโรคใจที่มีที่ใจมีโรคเหมือนกันคือโรคของความทุกข์และการจะกำจัดความทุกข์โรคของความทุกข์ของใจได้ก็ต้องใช้ยาคือธรรมโอสถที่ประกอบด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนาสามขั้นตอนสามประการคือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดให้กับพระอรหันตสาวกผู้ที่จะทำหน้าที่ สืบทอดพระธรรมคำสอนต่อจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้ง 1,250 รูปนี้ก็เป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าได้รับการบวชเป็นพระภิกษุจากพระพุทธเจ้าด้วยคำวาจาที่ทรงตรัสไว้ว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดเอหิภิกขุสัมปทาครั้งแรกๆการบวชพระนี้จะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้กระทำพิธีให้ใครต้องการจะบวชไม่ว่าจะอยู่สารทิศใดก็จะเดินทางเข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงศีรษะนุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วก็เข้าไปกราบทูลขออนุญาตพอทรงรับทราบก็ทรงตรัสว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยแรกๆการบวชเป็นการบวชที่ง่ายเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแต่ต่อมามีผู้สนใจที่อยากจะบวชเป็นจำนวนมากและอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าการจะเดินทางมาเพื่อมาบวชแต่ละครั้งก็จึงเป็นไปได้อย่างลำบากยากเย็นพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบให้พระภิกษุสงฆ์รับทำหน้าที่ต่อไปให้สงฆ์เป็นผู้รับผู้ที่ต้องการจะบวชเข้ามาบวชกันอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่จะบวชก็ต้องมีพระภิกษุอย่างน้อย10รูปขึ้นไปแล้วก็จะต้องผ่านข้อสอบต่างๆจะมีการสอบสัมภาษณ์เช่นเป็นมนุษย์หรือเปล่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าเป็นทาสได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือเปล่าเป็นลูกได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือเปล่าเป็นต้นถ้าผ่านสอบสัมภาษณ์ก็จะได้รับเข้าไปเป็นพระภิกษุต่อไปวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่ให้เราล้ำลึกถึงเหตุการณ์ที่ดังได้ที่ได้เล่าให้ฟังและให้ล้ำลึกถึงหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องยึดหลักหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิถีทางแห่งการดำเนินเราต้องละบาปทั้งปวงละการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเตร่ดูของละเล่นต่างๆดูของบันเทิงมหรสพต่างๆละเว้นจากการเที่ยวกลางคืนละเว้นจากการคบคนไม่ดีเป็นมิตรละเว้นจากความเกลียดคร้านนี่คืออกุศลและบาปที่ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จำเป็นที่จะต้องละให้ได้เลิกให้ได้เพราะการกระทำเหล่านี้ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เป็นการเดินไปสู่กองทุกข์ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นก็จะต้องถอยออกจากการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็ให้มาสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลก็คือความดีต่างๆเช่นความกตัญญูกตเวทีความมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทั้งหลายการมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา อันนี้เป็นตัวอย่างของการกระทำความดีแล้วก็ให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ยังไม่ได้ชำระนี้เป็นใจที่มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ทำให้จิตใจมัวหมองทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆของใจเรานี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆภายนอกใจไม่ได้เกิดจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่ความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะปราศจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะสิ่งที่นำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็คือกิเลสตัณหานี่เองเป็นสิ่งที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ไม่รู้กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันตสาวกมาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราพวกเราจะไม่คิดถึงเรื่องของการชำระใจถึงเรื่องของการกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงและความอยากต่างๆเลยเพราะเรากลับไปคิดว่ามันทำให้เรามีความสุขเพราะถ้าเวลาเราอยากแล้วเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขกันเช่นอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้ลาภมาก็ดีอกดีใจกันได้ยศได้ตำแหน่งก็ดีอกดีใจกันได้คำสรรเสริญเยินยอยกย่องก็มีความสุขกันได้ความสุขจากการได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเราก็มีความสุขกันดังนั้นจำมีใครอยากที่จะมาละความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีหรอกมีคนบ้าเท่านั้นในสายตาของเขาเขาจะคิดว่าคนที่ไม่หาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นคนบ้ากันอันนี้เป็นเพราะว่ามองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่มองถึงความทุกข์ที่มีตามมากับความสุขเวลาที่เขาอยากจะเสพแล้วเขาไม่สามารถจะเสพได้เวลานั้นความสุขก็จะไม่เกิดและสิ่งที่จะเกิดแทนก็คือความทุกข์ทรมานใจนี่คือส่วนที่สัตว์โลกทั้งหลายมองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันคนใดถ้ามีปัญญามีความฉลาดมีความใคร่ควรพิจารณาสังเกตสังกาใจของตนอยู่เรื่อยจะเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ได้เป็นต้นเหตุของความสุขใจความปราศจากความอยากนี่แหละเป็นเหตุของความสุขใจอันนี้นานๆจะมีคนฉลาดที่จะเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงได้นานๆจะมีสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาบุคคลนั้นเราก็เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและ ป็นบุคคลที่จะช่วยให้พวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ถ้าเราเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าวันหนึ่งในภพนี้ชาตินี้เราจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้กระทำแบบนี้มาแล้วและได้หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายพิจารณาดูเพียงระยะ7 เดือนแรกเท่านั้นเองของการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาถึง 1,250 รูปเป็นผู้ที่ได้เรียนจบวิชาทางพระพุทธศาสนาถ้าทางโลกก็คือได้รับปริญญาเอกกันทุกคนตั้งมหาวิทยาลัยได้เพียง7 เดือนเท่านั้นเองก็สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกได้ถึง 1,250 รูปอย่างเป็นอย่างน้อยส่วนใหญ่พวกที่ได้บรรลุนี้จะเป็นผู้ที่ได้ทำการบ้านมามากพอสมควรคือได้กระทำสิ่งต่างๆที่ควรจะกระทำเช่นการละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบุคคลเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรดในระยะแรกๆนี้เป็นนักบวชกันเป็นนักบวชในสำนักต่างๆที่มีความเห็นวิธีการดับความทุกข์ไปในแนวทางที่ต่างกันไปแต่ก็มีแนวทางที่เหมือนกันเช่นการไม่กระทำบาปทั้งปวงพวกนักบวชทั้งหลายนี้เขารู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นโทษเป็นธรรมเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และมีการกระทำกุศลเพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่แล้วก็เห็นว่าการกระทำการกำจัดหรือการหยุดความอยากต่างๆทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรเขาทำได้เพียงในระยะในระดับชั่วคราวคือเวลาที่ทำใจให้สงบด้วยกำลังของสติด้วยการเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นเอกคตารมณ์สัตตวรู้เป็นอุเบกขาปราศจากความทุกข์เพราะในขณะนั้นความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้พักการทำงานไว้ชั่วคราวเพราะความโลภความอยากต่างๆนี้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งของจิตถึงจะสามารถทำงานได้ทำหน้าที่ได้เวลาที่จิตหยุดคิดจิตรวมเข้าสู่ความสงบความโลภความอยากต่างๆก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแต่ไม่ตายพอจิตถอนออกจากสมาธิมาคิดปรุงแต่งความอยากความโลภต่างๆก็จะเริ่มทำงานทันทีจะพยายามดึงจิตให้คิดไปในทางความหลงคิดไปในทางความโลภคิดไปในทางความอยากกันเห็นรูปก็อยากจะเสพอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอเกิดความอยากความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะถูกทำลายไปไม่มีใครรู้วิธีว่าจะกำจัดความอยากที่มาสร้างความไม่สบายใจได้อย่างไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่รู้จักวิธีการกำจัดความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกข์สิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์อยากให้รูปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เสียงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เพราะความอยากของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่นี้จะอยากในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงจะอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนให้เป็นของตนพอเวลาได้สิ่งที่มาได้สิ่งที่อยากได้มาก็อยากจะให้มันอยู่กับตนไปนานๆเป็นสมบัติของตนไปนานๆแต่สิ่งต่างๆนั้นเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรเขามีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจขึ้นมาพอเกิดการสูญเสียเกิดการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่ได้มาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นด้วยการพิจารณาด้วยความสังเกตการสังเกตสังกาเหมือนกับสมัยโบราณสมัยที่เรายังไม่รู้ว่าโลกนี้มันกลมคนสมัยก่อนเขามองเห็นโลกนี้เขาจะคิดว่ามันแบนเป็นเหมือนโต๊ะถ้านั่งเรือออกไปในทะเลถ้าไปสุดขอบทะเลก็จะตกออกจากโลกไปเพราะคิดว่าโลกนี้เป็นพื้นราบเหมือนกับเป็นโต๊ะถ้านั่งเรือออกไปไกลๆเดี๋ยวพอไปสุดขอบทะเลก็จะตกออกจากโลกออกจากโลกไปก็เลยไม่มีใครกล้าออกไปไกลๆกันเลยไม่รู้ว่าโลกนี้ที่อยู่อีกฝากของทะเลนี้มีอะไรหรือไม่แต่ก็มีคนฉลาดที่ช่างสังเกตสังกาช่างเปรียบเทียบว่าถ้าโลกมันแบนทำไมเวลาเรือที่วิ่งเข้ามานี้ทำไมมันถึงเห็นที่เสากระโดงก่อนทำไมมันไม่เห็นพร้อมกันเลยถ้ามันเป็นพื้นราบนี้มันจะต้องเห็นตัวเรือเห็นเสากระโดงพร้อมๆกันแต่ทำไมจะเห็นเสาก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาสู่ตัวเรือตามลำดับเหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเวลาขี่ม้าข้ามเขามานี่เราจะเห็นคนขี่ก่อนเพราะเป็นส่วนที่สูงแล้วพอเข้ามาถึงจะค่อยเห็นตัวม้านั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่เขาขี่ม้ามานี้มันไม่ราบมันไม่เรียบมันไม่แบนมันโค้งเว้าเวลาขึ้นขี่ม้าข้ามเขามานี่ขี่ผ่านพื้นที่มันโค้งเว้าเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าโลกนี้มันไม่แบนมันต้องกลมเหมือนกับดวงดาวต่างๆที่เขามองเห็นในท้องฟ้าดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกับโลกเขาก็กลมเหมือนกันหมดแล้วโลกนี้มันจะแบนได้อย่างไรเขาก็เลยกล้าที่จะพิสูจน์นั่งเรือออกไปนั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ตกขอบฟ้าไม่ตกขอบออกจากขอบโลกไปจนในที่สุดนั่งเรือก็จากจุดเดียวไปทางทิศเดียวก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นได้ก็แสดงว่าโลกนี้มันกลมนี่คือการพิสูจน์ของนักปราชญ์แต่เป็นนักปราชญ์ทางโลกแต่ทางจิตใจนี่เขาไม่ได้สังเกตมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สังเกตที่ทรงเห็นว่า ความอยากต่างๆนี่แหละที่เป็นทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไปอยากในสิ่งที่มันขัดกับความเป็นจริงอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราขึ้นมาเราก็ทุกข์ใจกันนี่คือปัญญาหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้เพราะถ้าเราเกิดความอยากให้เที่ยงให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงพอเรามารู้ว่ามันไม่เที่ยงอยากยังไงมันก็ไม่เที่ยงอยากไปก็ทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองเช่นร่างกายของพวกเรานี้เราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่เรายังไม่ยอมรับความจริงอันนี้ทั้งที่รู้ทั้งที่เห็นพอเราเจอความแก่เราก็ทุกข์กันเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์กันเจอความตายของร่างกายเราก็ทุกข์กันทั้งที่เห็นอยู่กับตาแต่ก็ไม่เชื่อไม่ยอมรับความจริงหรือว่าถ้าเชื่อก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากที่มันไม่เชื่อได้การที่จะหยุดความอยากที่มันไม่ยอมเชื่อความจริงนี้ได้เราก็ต้องสร้างเบรกหยุดความอยากความอยากนี้เราเบรกมันได้ด้วยสติแล้วเราใช้ปัญญามาฆ่ามันได้เราก็ต้องขั้นต้นต้องเบรกมันก่อนต้องหยุดมันด้วยสติทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปมันจะไม่มีกำลังมากเหมือนขณะตอนที่มันไม่สงบพอมีความสงบแล้วทีนี้มาสอนใจมาเตือนใจมาบอกใจว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันเจอความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะยอมทันทีมันก็จะปล่อยยอมปล่อยร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปปล่อยให้ร่างกายตายไปเพื่อใจจะได้ไม่ทุกข์กับมันนั่นเองความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องทำข้อสอบนี้ให้ได้ด้วยการเจริญสติให้มากฝึกใจให้สงบเพราะความสงบนี้จะหยุดตัณหาความอยากได้จะตัดกำลังของความอยากให้มันอ่อนลงได้แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมรับความจริงของร่างกายเถิดยอมรับว่ามันต้องแก่อย่าไปฝืนอย่าไปทำสัญญกรรมต่างๆอย่าไปซื้อเครื่องสำอางอะไรต่างๆมาตบมาแต่งมาหลอกคนว่าเรายังไม่แก่แก่ก็แก่ความแก่นี้ไม่ได้เป็นผิดกฎหมายไม่มีใครก็จะจับเราเข้าคุกตารางเพราะว่าเราแก่ไม่ต้องไปอำพรางความแก่แล้วก็ความแก่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเป็นคนไม่ดีคนดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่แก่หรือสาวหรือหนุ่มอยู่ที่ความประพฤติว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปมากกว่าถ้าทำบาปต่อให้หนุ่มให้สาวให้หน้าตาดูดีขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีใครเขายินดีคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าเป็นคนแก่หนังเหี่ยวย่นแต่เป็นคนที่ไม่ทำบาปเป็นคนที่ทำแต่ความดีจะมีแต่คนเขารักเขาชอบ ยันไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความแก่ของร่างกายมากังวลกับการกระทำบาปของเราดีกว่าถ้าเรายังทำบาปอยู่มาละการกระทำบาปทั้งปวงจะดีกว่าจะมีคนรักเราถ้าเราไม่ทำบาปหน้าตาเราจะไม่สวยไม่งามหนังเหี่ยวย่นผมงอกหัวศีรษะโลนนี้ก็ยังมีคนรักมีคนชอบเราอยู่เพราะเราเป็นคนที่ไม่ทำบาปงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องของความแก่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ด้วยกันอย่าไปทุกข์กับมันที่ทุกข์เพราะไม่อยากแก่กันต้องไปเสริมความหนุ่มสาวกันด้วยการย้อมผมงอกก็ต้องย้อมสีต่างๆเพื่อมาอำพรางความแก่หนังเหี่ยวย่นก็ไปหาทำสัญญกรรมดึงให้มันแต่งตึงขึ้นมามีสิวมีฝ้าก็ไปหาหมอให้ใช้เลเซอร์กำจัดให้มันหายไปแต่กำจัดได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เรื่องของร่างกายมันจะต้องแก่มันจะต้องเหี่ยวไปตามการตามเวลาของมันสู้เอาเงินทองนี่มาทำบุญดีกว่าจะมีความสุขกว่าจะทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่กังวลกับความแก่คือต้องยอมรับความแก่แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาอำพรางความแก่ของร่างกายถ้าเรายอมรับความเจ็บเวลาร่างกายเจ็บปวดตามส่วนต่างๆนี้เราจะไม่เดือดร้อนความเจ็บปวดทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยความเจ็บที่เป็นส่วนใหญ่คือความเจ็บทางจิตใจใจของเราทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้ร่างกายเจ็บพอร่างกายเจ็บนิดเดียวใจนี่เจ็บขึ้นไปร้อยเท่าหมอบอกจะฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจเจ็บไปก่อนนะแต่ถ้าเป็นคนที่ได้ฝึกอยู่กับความเจ็บอยู่เรื่อยๆก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่ร่างกายเจ็บผู้ที่ปฏิบัติธรรมในนั่งสมาธิไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกายความเจ็บเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้เราได้ทำการบ้านกันข้อสอบของเรานอกจากความแก่แล้วก็คือความเจ็บเราต้องปล่อยวางความเจ็บให้ได้เราต้องผ่านความเจ็บให้ได้การผ่านความเจ็บก็คือปล่อยวางไม่ไปกลัวความเจ็บไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปหรือไม่อยากให้ความเจ็บโผล่ขึ้นมาเพราะถ้ามีความอยากเหล่านี้แล้วจะเกิดความทุกข์ใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายอย่างที่ได้พูดหมอยังไม่ทันฉีดยาเลยใจเจ็บไปก่อนนะเพียงแต่รู้ว่าจะฉีดยาเท่านั้นเองถ้าหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดนี้ใจนี่ไปก่อนแล้วทุกไปก่อนแล้วทั้งที่ใจไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกหมอผ่าตัดสิ่งที่ถูกหมอผ่าตัดก็คือร่างกายเนื้อหนังมังสาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเอามีดไปกรีดหนังมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่เดือดร้อนแต่ผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจผู้ที่มารับรู้กับความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าใจฉลาดใจเพียงแต่สักแต่ว่ารู้เฉยๆใจจะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายจึงต้องฝึกใจให้สงบฝึกใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้เพราะเวลาใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วใจจะรับกับความเจ็บของทางร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้านการฝึกสติการนั่งสมาธินี้เพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อใจเป็นอุเบกขาแล้วใจก็จะรับกับความทุกข์ได้และยิ่งถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแยกความเจ็บของร่างกายออกจากความเจ็บของใจได้ก็จะสามารถที่จะกำจัดความเจ็บของใจ ที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันให้หายไปหมดได้ถ้าไม่มีความเจ็บทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจเลยเช่นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ท่านบางทีไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องหาอยู่หายากินถ้าเป็นโรคที่มันเป็นแล้วหายเองได้เช่นไข้หวัดเป็นไข้ป่าไข้อะไรต่างๆเหล่านี้ท่านใช้สมาธิท่านใช้ปัญญาเรียกว่าธรรมโอสถทำใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางพิจารณาว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปไล่มันไปได้หรือห้ามไม่ให้มันมาได้มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปถ้ามีเหตุให้มันมามันก็มาพอเหตุที่ทำให้มันมาหมดไปมันก็ไปของมันเองใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันถ้าไปอยากให้มันไม่มาหรืออยากให้มันไปเวลาที่มันมาใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่รุนแรงมากกว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันผู้ที่ปฏิบัติต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องของความเจ็บของร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเราไม่ได้เจ็บตลอดชีวิตใช่ไหมเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามีความอยากไม่เจ็บนี้มันจะเจ็บมากมันไม่ได้เจ็บที่ร่างกายแต่มันเจ็บที่ใจแต่มันจะเหมือนกับอยู่ที่เดียวกันถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะร่างกายออกจากใจนี้ความเจ็บมันก็จะเลยเหมือนว่ารุนแรงความเจ็บของร่างกายรุนแรงแต่ความจริงที่มันรุนแรงนี้มันไม่ได้รุนแรงที่ร่างกายแต่รุนแรงที่ใจเพราะไม่รู้จักปฏิบัติกับความเจ็บของร่างกายพอเกิดความเจ็บปั๊บนี่เกิดความอยากให้มันหายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทำให้ความเจ็บนี้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกหลายเท่าด้วยกันแต่ถ้าเรามาฝึกใจทำใจให้สงบด้วยสติเราสอนใจด้วยปัญญาว่าความเจ็บนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆโดยอย่าไปอยากให้เขาหายไปหรืออย่าไปอยากให้เขาไม่มาแล้วเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เดือดร้อนจะอยู่กับมันได้จะสู้กับมันได้อย่างสบายนี่คือวิธีที่เรามาฝึกมาเตรียมตัวกันเป็นการบ้านที่เราต้องทำกันเพราะเรามีร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บและที่จะต้องตายนี่เป็นเหมือนข้อสอบสามข้อใหญ่ๆของร่างกายร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายความตายของร่างกายเราก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปตามลำดับร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการ32ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่ถ้าใจไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนก็จะไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเป็นไปด้วยร่างกายแก่ใจก็คิดว่าตนเองแก่ร่างกายเจ็บก็คิดว่าตนเองเจ็บร่างกายตายก็คิดว่าตนเองตาย ต่ใจไม่อยากตายจะทำอย่างไรก็กลัวความตายกันไม่อยากตายหนีความตายกันด้วยวิธีต่างๆยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามาศึกษาแล้วมาพิจารณาจนเข้าใจว่าเรื่องของความตายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์นะเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความกลัวตายความไม่อยากตายความอยากอยู่อันนี้ก็เป็นความอยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่เองความอยากอยู่ความอยากไม่ตายนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์กับความตายของร่างกายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอยู่หยุดความอยากไม่ตายนี้ยอมตายถ้าถึงเวลาต้องตายก็ให้มันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราจะไปเดือดร้อนทำไมเวลาร่างกายของคนอื่นตายไปเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมเวลาร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้ตายไปเราไปเดือดร้อนมันก็เป็นร่างกายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วในที่สุดก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากก็ทุกข์เท่านั้นเองไม่มีใครอยากจะทุกข์กันเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาชำระความอยากกันด้วยการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเพื่อที่จะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆถ้ามีสติมีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้เพราะสติก็จะมีกำลังหยุดความอยากปัญญาก็จะเป็นผู้ที่บอกว่าความอยากนี้เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณก็จิตก็จะไม่อยากอีกต่อไปแล้วพอผ่านเรื่องของความตายไปได้แล้วก็จะอยู่อย่างสบายร่างกายก็ยังไม่ได้ตายอยู่เหมือนเดิมอยู่แต่ขณะอยู่ก็ไม่ทุกข์กับการอยู่ขณะตายก็ไม่ทุกข์กับความตายรับได้อยู่แบบทุกข์ยากอยู่ยากลำบากอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะอดอยากขาดแคลนด้วยปัจจัยสี่ก็ไม่เดือดร้อนจะหิวโหยอาหารไม่พอกินเสื้อผ้าไม่พอสวมใส่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจนี้สามารถปล่อยวางด้วยปัญญาได้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำเท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยแล้วไม่ให้ทำไม่ใช่ปล่อยแล้วก็ไม่ให้ไปกินข้าวถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็นอนแต่ถ้าไม่มีกินไม่มีดื่มก็ต้องยอมรับยอมอดไปเพราะว่าอย่างมากก็แค่ตายยังไงมันก็ต้องตายจะอยู่อย่างอิ่มหมีพีมันก็ตายเหมือนกันจะอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนอดมื้อกินมื้อมันก็ตายเหมือนกันแต่ใจจะไม่ทุกข์ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาจะทำจะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ตลอดเวลาให้สักแต่ว่ารู้กับเรื่องของร่างกายกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายตอนนี้ร่างกายแก่ก็สักแต่ว่ารู้ไปตอนนี้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สักแต่ว่ารู้ไปตอนนี้ร่างกายตายก็สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าตกใจน่าหวาดเสียวแต่อย่างใดถ้าได้ศึกษาเรื่องของร่างกายอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะรู้ว่ามันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเป็นอาการ32เท่านั้นเองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นต้นผมมันเป็นเราหรือไม่หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันเป็นเราหรือไม่มันก็เป็นผมมันก็เป็นหนังเป็นเนื้อเอ็น ผมเวลาตัดทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินไปหนังเนื้อเอ็นเล็บก็เหมือนกันพอมันถูกตัดทิ้งไปเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าแล้วก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นอาการ32นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกสอนใจหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้มันจะไม่มีกำลังที่จะมาสอนใจเพราะว่ากิเลสมันจะดึงใจให้ไปคิดในทางของกิเลสคิดไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกันมันจะไม่มีความอยากที่จะมาคิดถึงเรื่องอาการ32คิดถึงเรื่องดินน้ำลมไฟคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันหิวโหยกับความสุขทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญมันก็จะวิ่งไปหาแต่ลาภยศสรรเสริญมันจะไม่มีโอกาสที่จะมาทำใจให้สงบมีโอกาสที่จะมานั่งคิดมาสอนใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคิดก็แวบเดียวคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายปั๊บไปละหายไปละไปกินขนมต่อละไปดูหนังต่อละถ้าคิดแบบนี้มันไม่พอมันต้องคิดตลอดเวลาคิดจนกระทั่งเวลาเกิดความอยากนี้มันหยุดความอยากได้ถึงจะเรียกว่าพออยากจะกินขนมก็ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วไปกินทำไมไม่จำเป็นต้องกินก็อย่าไปกินมันไม่จำเป็นต้องดื่มก็ไม่ต้องไปดื่มมันไม่ต้องเพราะทำตามความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์เวลาอยากแล้วไม่ได้กินแล้วเป็นยังไงเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มแล้วเป็นยังไงให้คิดแบบนี้มันถึงจะเป็นปัญญาเป็นมรรคขึ้นมาแต่ไม่คิดกันละพออยากปั๊บวิ่งไปเลยอยากได้อะไรเปิดตู้เย็นหากันเลยอันนี้เพราะว่าจิตมันไม่มีความอิ่มในตัวไม่มีความสงบจึงไม่มีทางที่จะไปคิดทางปัญญาได้จึงต้องทำใจให้อิ่มก่อนทำใจให้สงบก่อนพอใจอิ่มไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วทีนี้ก็มาสอนนั่นได้เหมือนสอนเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าไม่ให้มันกินข้าวก่อนมันไม่ฟังไม่รู้เรื่องเวลาครูสอนมันจะคิดถึงแต่อาหารอย่างเดียวต้องมีเวลาพักกินอาหารก่อนพักเที่ยงพักกลางวันพอกินอาหารเสร็จแล้วพอมานั่งในห้องก็อยากมีสมาธินั่งฟังคำสอนของครูของอาจารย์ได้จิตของพวกเราก็เหมือนกันแต่การจะเรียนรู้ทางธรรมนี้มันต้องใช้สมาธิมากกว่าการเรียนรู้ในทางโลกเรียนรู้ในทางโลกนี้ชั่วเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวแต่ทางธรรมนี้มันต้องทั้งวันทั้งคืนเลยเวลาจะสอนใจเพราะความอยากมันทำงานตลอดเวลาความหลงมันทำงานตลอดเวลาการสอนใจนี้ก็เพื่อมาแก้ความหลงที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาที่ผลักดันใจให้ไปหลงกับลาภยศสรรเสริญหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต้องสอนมันตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสอนอย่างนี้ได้ก็ต้องมีใจที่สงบก่อนดังนั้นเวลาเริ่มปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องปัญญาควรจะกังวลกับเรื่องสมาธิมากกว่าว่าทำอย่างไรทำใจให้สงบทำใจให้อิ่มก่อนเพราะถ้าใจอิ่มใจสงบแล้วทีนี้แหละออกไปทางปัญญาได้พิจารณามันทั้งวันทั้งคืนเลยเอาให้มันจำได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเลยอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนพระอนนท์ให้พิจารณาความตายว่าพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเลยจนไม่หลงไม่ลืมเลยตอนนี้พวกเราจำความตายกันได้ไหมพอไม่คิดปั๊บนี่หายไปแล้วคิดว่าจะอยู่ไปเป็นร้อยปีพันปีกันเท่านั้นพอไปเห็นคนตายทีก็หวาดเสียวขึ้นมาถึงจะได้สติกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่พอถ้าคิดเพียงแค่นี้เพียงแต่ไปงานศพเวลาคนตายก็ไปงานศพกันสักครั้งหนึ่งนี่พอไม่มีงานศพก็ลืมไปละถูกความหลงหลอกว่าจะอยู่กันไปยาวนานจะต้องหาความสุขกันให้มากๆไปต่อนี่แหละคือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาศีลก็ตอนเบื้องต้นก็ศีล5 พอได้ศีล5แล้วก็ศีล8พอศีล8แล้วก็ไปภาวนาได้ไปเจริญสติไปทำใจให้สงบได้เรียกว่าสมถภาวนาพอได้สมถภาวนาแล้วใจสงบแล้วทีนี้ก็ไปวิปัสสนาภาวนาได้ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาได้พิจารณาดินน้ำลมไฟได้พิจารณาอริยสัจสี่ได้เนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนถ้าทำข้ามขั้นแล้วรับรองได้ว่าทำแล้วไม่ได้ผลจะเสียเวลาไปเปล่าๆปฏิบัติมาเป็นสิบปีแล้วไม่ได้ผลส่วนใหญ่มักจะไปนู่นเลยอภิธรรมกันพอเริ่มต้นก็ไปอภิธรรมไปขั้นระดับปัญญาระดับสูงกันแต่กิเลสกับตัดมันไม่ได้แม้สักตัวหนึ่งความรู้ที่มันไม่สามารถตัดกิเลสได้เราไม่เรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นความรู้ที่ตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าความรู้ที่เราคิดว่าเรามีอยู่ตอนนี้มันวิเศษเรามาพิสูจน์ดูว่ามันตัดความอยากต่างๆได้หรือไม่ถ้ามันตัดไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเถิดมาหาความรู้ที่ตัดความอยากได้ดีกว่าความรู้ที่จะตัดความอยากได้นี้ต้องผ่านสมถภาวนาไปก่อนเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมถภาวนาถึงเรียกว่าเป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสได้สุตตมยปัญญาคือปัญญาที่ได้ยินได้ฟังอย่างขณะนี้ยังเอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้ฟังปั๊บเดี๋ยวก็ลืมละพอออกจากที่นี่ไปก็ลืมละพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็กราบมันละทำตามที่มันสั่งทันทีนั้นสุตตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได้แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญปัญญาขั้นเบื้องต้นต้องฟังก่อนฟังแล้วก็ไปทำเป็นจินตามยปัญญาเอาไปคิดใคร่ควรอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมเพื่อที่จะได้เอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติศีลเอาไปปฏิบัติสมาธิพอจิตสงบแล้วทีนี้มาเจริญปัญญาก็จะเป็นภาวนามยปัญญาแล้วพอกิเลสโผล่ขึ้นมาปั๊บนี่สู้กันเลยไม่กราบมันละชกกันเลยต่อยกันเลยถ้าไม่แพ้มันก็ไม่ยอมหยุดถ้าไม่เอาไม่ชนะมันก็จะไม่หยุดอันนี้แหละเป็นปัญญาที่พุทธเจ้าทรงใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหาปัญญาที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาที่ทำให้พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นพระอรหันตสาวกกันพวกเราก็ต้องใช้ปัญญาแบบนี้เราถึงจะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกกันได้ฉะนั้นตอนนี้เราได้สุตตมยปัญญาแล้วขั้นคือการปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังขั้นต่อไปก็เอาไปคิดต่อถ้าไม่คิดเดี๋ยวลืมหมดได้ยินได้ฟังอะไรวันนี้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ถามว่าวันนี้ฟังเทศฟังธรรมมานี้มีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วพอออกจากนี่ไปก็เห็นขนมเห็นกาแฟรออยู่แล้วมันก็ไปวิ่งไปหาขนมหากาแฟกันพอไม่ไปคิดถึงธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้มันก็หายไปหมดต้องคิดอยู่เรื่อยๆพอคิดอยู่แล้วมันจะเตือนใจให้เราต้องไปปฏิบัติแล้วต้องสร้างให้มันเป็นภาวนามยปัญญากันแล้วจะได้ภาวนามยปัญญาก็ต้องได้สติก่อนมีสติแล้วถึงจะทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วทีนี้พอพิจารณามันจะเป็นภาวนามยปัญญาพอเจอกิเลสนี้มันฆ่ากันได้ทันทีเลยนี่คือเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นหนึ่งในสามของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองก็คือให้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเช่นความกตัญญูความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีสัมมาคารวะความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติธรรมทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะได้รับผลอย่างที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันอย่างแน่นอนแล้ว วันมาฆบูชานี้มันก็จะเป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราว่าเราก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมอันนี้มาร่วมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชากันเป็นหนึ่งในพระอรหันตสาวกที่เดินทางมาจากสารทิศต่างๆเพื่อมาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้พวกเราในวันนี้ถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอนทั้งสามข้อนี้แล้วจะถือว่าได้บูชาอย่างแท้จริงผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความท่านที่อยากจะถามคำถามต่างๆก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรถามคำถามจากทางบ้านไปก่อน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งการทำสมาธิเจริญสติเวลาลืมตาเจริญสติได้ดีครับไม่ฟุ้งซ่านแต่พอเวลานั่งหลับตาบริกรรมพุทโธจะฟุ้งคิดปรุงแต่งต่างๆกรณีแบบนี้ให้เจริญสติไปก่อนหรือว่าให้พยายามนั่งไปด้วยครับ ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ยังไม่ต้องนั่งก็ได้เพราะสติยังไม่มีกำลังพอนั่งหลับตาแล้วมันเริ่มคิดไม่มีกำลังที่จะหยุดมันไม่มีกำลังที่จะพุทโธพุทโธได้ก็ใช้เดินจงกรมหรือว่าถ้านั่งลืมตาแล้วทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านก็ลืมตาไปก่อนก็ได ้และบริกรรมพุทโธลืมตาจิตจะสามารถรวมเหมือนหลับตาได้ไหมครับ ก็ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็มันแล้วแต่ว่าเราลืมตาแล้วเราไปปรุงแต่งกับรูปที่เราเห็นหรือไม่ถ้าเราดูเฉยๆโดยที่เราไม่ไปปรุงแต่งมันก็รวมได้สงบได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่สงบอย่างเต็มร้อยถ้าหลับตานี้มันอาจจะเข้าไปลึกกว่า ข้อ2ผมตักบาตรตอนเช้าขณะตักข้าวใส่บาตรมือไปโดนสำรับอาหารพระที่กำลังตักผมควรจะยกประเคนใหม่ไหมครับ ก็ตามหลักพระวินัยถ้าเราไปแตะต้องของพระนี่เราก็ต้องประเคนท่านแต่ก็ต้องให้พระท่านเป็นคนบอกจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปสอนพระเพราะว่าบางทีพระที่ท่านบวชใหม่บางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจเรื่องพระวินัยก็ผ่อนถ้ามันไม่มีเจตนาก็ถ้าท่านไม่ได้บอกให้ประเคนก็ลองถามท่านว่าให้ผมประเคนไหมถ้าท่านบอกไม่ต้องก็แล้วไปท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ได ้คำถามจากคุณธรรมะชนะทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติภาวนาทุกวันที่บ้านด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุธรรมเพื่อพระนิพพานแต่เราอาศัยการฝึกจากหนังสือหรือจากแผ่นธรรมะของพระอรหันต์แต่เราไม่ได้ไปที่วัดแต่เราถือศีลธรรมที่บ้านจะมีโอกาสบรรลุถึงพระนิพพานสำเร็จในธรรมไหมคะ ท ที่ไหนก็สำเร็จได้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่สถานที่ถ้าใจมีธรรมที่จะทำให้บรรลุมันก็บรรลุได้ก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองหมดแล้วเหรอเนี่ยอันนี้น้อยเมื่อวานนี้คำถามเยอะตอบมาสองวันก่อนแล้วแต่คงจะมีคนชอบถามอยู่ที่นี่มั้งใครอยากจะถามก็ถามนะ กล่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์คือเวลาที่เราปฏิบัตินะคะพระอาจารย์พอเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะมีความคิดแล้วเราก็จะเหมือนกับเราจะพุทโธแข่งกับความคิดของเราอะค่ะจนกระทั่งพอความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหายไปแล้วค่ะเราก็พุทโธต่อไปเรื่อยๆต่อกับมันคือเหมือนกับว่าพอมันเหมือนกับว่ามันไม่มีมันความคิดมันหายไปแล้วอะค่ะพระอาจารย ์ก็จิตก็สงบในระดับหนึ่งความคิดปรุงแต่งเบาลงไปแต่ก็ยังไม่หมดก็พุทโธต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะวูบลงไปแล้วก็เน่งรวมถึงมันก็จะหยุดไปเองถ้ามันยังไม่รวมก็แสดงว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็พุทโธต่อไป คือพอเราพุทโธต่อไปใช่ไหมคะพระอาจารย์เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าคือมันแต่ว่าขาเราก็ปวดนะคะพระอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้สนใจ มันอย่าไปสนใจมัน ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วทีนี้ค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ยขามันวุบหายปวดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย ์ แล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ดิ่งลงนะคะพระอาจารย์แต่มันเหมือนมันเย็นขึ้นมาแล้วเราก็ตื่นเต้นนะคะพระอาจารย ์ก็จิตปล่อยไงจิตปล่อยมันก็เลยความบางทีเวทนาก็หายไปแล้วความเครียดความทรมานใจก็หายไปด้วยจิตก็เย็นสบาย แต่ทีนี้เราไม่สามารถควบคุมมันต่อได้ค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ยส่งเราแบบเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนเรารู้สึกว่ามันใช่มั้ยเนี่ยความสงบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ เหมือนมันตื่นเต้นนะคะ ก็ไม่เป็นไรครั้งแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราเจอความเจ็บอีกเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมัน แต่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะพยายามแต่มันไม่เกิดค่ะพระอาจารย ์พยายามอย่าไปคิดถึงผลที่ได้ในอดีตอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนอย่างที่เราได้คราวที่แล้วเพียงแต่พุทโธต่อไปแบบไม่รู้ไม่ชี้มันจะหายไม่หายจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอให้เรามีพุทโธไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่าไปคาดอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะสงบเมื่อคราวที่แล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันไม่ได้พุทโธแล้วให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเหมือนครั้งแรกเราไม่รู้ว่าผลมันจะเกิดยังไงแล้วเราก็ทำครั้งต่อไปก็เหมือนกันเหมือนไม่รู้ว่าผลจะเกิดอะไรอย่าไปคิดถึงผลที่เกิดแล้วมันเป็นการส่งจิตไปอดีตน ะ มันต้องอยู่ปัจจุบันก็ต้องอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียว ค ือใช่แต่จิตมันก็อยากจะไปก็ต้องดึงมันมาให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อย ๆขอบคุณมากค่ะอาจารย ์ว่าไง ปัญหาของหนูมีค่ะของหนูบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็พอมันสงบก็เลยดูกายในกายเหมือนเดิมแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้มองตรงจมูกเจ้าค่ะคราวนี้ก็จมูกมันมีเซปตัมเจ้าค่ะ แล้วมันก็เลยกลายเป็นสองรูเจ้าค่ะจิตมันก็เลยเคลื่อนสองรูเจ้าค่ะมันก็ไม่รวม ถ้าจะมันไม่รวมก็ไม่เป็นไรก็ดูมันไปเรื่อยๆก่อนแสดงว่าจิตมันยังไม่เพ่งนานพ อ ต้องเพ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลามันก็จะรวมเองไม่รวมก็ไม่เป็นไรถ้ามันยังอยู่กับไอ้นี่ได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู ่ คือยังกำลังเจริญสติอยู่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็อยู่กับมันไปเรื่อย ๆคือมันแค่อยากสุว่าบริกรรมดูกายในกายเหมือนหลวงปู่เจี๊ยเสร็จแล้วหลายๆครั้งแล้วมันเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยไม่อยากจะอะไรแล้วอยากจะวางจิตไว้อยู่สักที่หนึ่งเจ้าค่ะก็เลยวางไว้ตรงนี้ก็ได้ ส่วนไหนส่วนหนึ่งของร่างกาย อ๋อแต่หนูวางน้อยไปใช่ไหมคะหมายว่าสั้นไป ก็พยายามผูกมันไว้ตรงนั้นนานๆดูไปนานๆเพ่งไปนาน ๆอ๋อค่ะ ใช้ลืมตาเพ่งหรือหลับตาเพ่ง หลับตาด้วยค่ะ ไม่ได้เปิดดูใน จำ จำไว้ให้มันเป็นมโนภาพ ใช่ค่ะแล้วก็เพ่งแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องดูวันนี้ค่ะบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเราไม่อยากดูวันนี้เราอยากแค่ดูลมผ่านเข้าออกเฉยๆอะค ่ ะ ดูส่วนไหนของร่างกายได้หมดทุกส่วน อ๋อหนูไม่ต้องทำเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่ถ้าชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นไป แต่ว่ามันชอบหลายแบบแล้วค่ะ ก็ไม่เป็นไรได้ถ้าอยู่ในร่างกายนี้ใช้ได้อยู่อาการ32อาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการก็ได้ถือว่าเป็นการท่องกรรมฐานท่องเที่ยวในกายนครเป็นปัญญาจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันมีอะไรบ้าง แต่เขาบอกว่าเวลาที่เคยเข้ารวมทีหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าโดยการเพ่งเจ้าค่ะไม่ได้เข้าโดยดูลมคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่เข้าทางเดิมมันก็จะเดินทางใหม่ไปเรื่อยๆสเปดสปาเจ้าค่ะมันก็กลายเป็นมีความสงลังเลสงสัยว่าเอาทำไมไม่พยายามเข้าทางเดิมให้ได้อะไรเงี้ยเจ้าค่ะ เข้าทางเดิมได้หรือเปล่า ได้ไม่ได้อีกเลยเจ้าค่ะได้ครั้งเดียว ไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นนะ แต่มันเคยเข้าได้ครั้งหนึ่งมันก็น่าจะเข้าทางเดิมได้เจ้าค ่ ะ ได้ถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับมัน ให้มากพอนะคะอ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ การนมัสการค่ะก็พอดีหนูอยากเรียนถามว่าเวลาที่เราบริกรรมพุทโธนะคะสมมติว่าจิตของเราอยู่ที่พุทโธเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะพอถึงจุดๆหนึ่งเวทนามันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่าถ้าพุทโธมันเอาเวทนาไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าจิตมันเหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่เอาพุทโธแล้วมันจะมาดูจิตหรือดูความรู้สึกที่ปรากฏณขณะนั้นหนูปล่อยพุทโธได้ไหมเจ้าคะแล้วมาดูที่ความรู้สึกที่ปรากฏณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าดูด้วยใจเป็นกลางก็ดูได ้ค่ะ ถ้าดูด้วยใจที่มีความอยากให้มันหายมันก็จะทำให้ทุกข์มากขึ้นต้องดูเฉยๆดูเหมือนกับเราดูลมเหมือนเราดูพุทโธโดยไม่มีความอยากกับลมแล้วกับพุทโธอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นก็คือคนจะต้องเอาพุทโธไปก่อนเพราะว่าดูเหมือนกับมันอยากจะหายปวดก็ต้องเอาพุทโธอัดเข้าไปก่อนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าสมมุติถ้าวันหนึ่งจิตมันถอนไม่เอาพุทโธแล้วมาอยู่ที่ความมันจะดูความรู้สึกที่แบบ รู้ สบายสบายนี่ ก ็ค ่อ ย ไปลองดู ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ ท่านเอ๋เหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะไม่มีจะได้ปิดประชุมนะ ผมถามก็ได้ครับแสดงครับคือการภาวนามันเหมือนกับจริงมันคือมันก็แต่ละวันมันก็จะมีมันเหมือนมันจะไม่มีรูปแบบครับมันเหมือนอย่างผมหลังๆเนี้ยผมจะเหมือนกับว่าจะดูที่ผัสสะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มากระทบครับทั้งกายทั้งอารมณ์ก็ดีอะไรก็ดีบางทีมันก็จะเพลินหรือไม่บางทีเราก็ฟังธรรมะของอาจารย์หรือของหลวงตาอย่างเงี้ยนะเราก็นั่งเพลินคือเราก็รู้ว่าขาเราเป็นเหน็บละแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะไปสนใจตรงนั้นก็เหมือนใจเราจะเหมือนจะเป็นภาชนะที่รองรับธรรมหลวงตาอยู ่ มันก็จะเพลินอย่างนี้ไปเรื่อยๆคืออย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องคือบางทีคนที่ยังนั่งสมาธิเองไม่ได้เวลาต้องใช้การฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนบางคนก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนเพราะว่าสติของตนเองยังมีกำลังไม่พอก็เลยต้องใช้สิ่งที่มาช่วยเสริมสติเพราะเวลาเราฟังธรรมเราก็ต้องบังคับใจให้จดจ่อกับการฟังมันก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาถ้าให้อยู่กับพุทโธมันไม่มีกำลังที่จะพุทโธมันเลยต้องอาศัยเสียงธรรมเป็นพุทโธแทนไปก็ได้แล้วแต่บางวันสติแก่กล้าพอก็บางทีก็ดูลมหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ก็แล้วแต่ก็ทั้งเพราะว่าชีวิตของเรายังทำงานทำการอยู่เราต้องไปพบปะกับอารมณ์ต่างๆบางวันก็อารมณ์มากบางครั้งก็อารมณ์น้อยถ้าวันอารมณ์น้อยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ยากพอวันไหนอารมณ์มากเรื่องมากนี่รู้สึกว่ามันยากก็เราก็ต้องใช้วิธีต่างๆกันไปที่เหมาะกับอารมณ์ของเราในวันนั้นก็แล้วกันข้อสำคัญก็คือให้ใจมีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วจะได้ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านฟังธรรมมันก็จะได้มันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการได้มีคนอยากจะถามต่อ การนมัสการพระอาจารย์ครับเพิ่งมาใหม่ครับ เอาเลย อยากจะกราบเรียนว่าสมาธิพุทธเนี่ยถ้าเราไม่นั่งหลับตาฮะเราไม่ภาวนาพุทโธ แต่เราเดินตามมรรค8เนี่ยโดยเดินตั้งแต่มรรค1ถึงมรรค7เนี่ยจนมันสงบเป็นสัมมาสมาธิได้ไหมครับ คือมรรค8มันไม่ได้เดินแบบนั้นเลยมันไม่ได้หมายว่าจากสัมมาทิฏฐิไปสู่สัมมาสังกัปโปอะไรมันไม่ใช่ โดยการที่เราปฏิบัติศีลดูระวังไม่ให้ผิดศีลไม่ให้เกิดความโกรธความโลภ ได้ก็ตอนต้นก็รักษาศีลก่อน ครับ แล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องเจริญสติ ครับ จะได้ไปสู่สมาธิ ครับ จากสมาธิก็จะได้ไปสู่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป ก็จากต้นก็วนไปท้ายแล้วก็ไปต้น ความจริงต้องเริ่มที่ศีลก่อน สามหลักไม่ต้องไม่ใช่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนนะว่ามีความเห็นถูกต้องโดยการปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วก็จนเกิดปัญญา ก็ใช่ไงมีความเห็นว่าจะต้องรักษาศีลก่อนไง ครับความเห็นถูกต้องคือต้องรักษาศีลก่อน รักษาศีลแล้วก็ไปเจริญสติเมื่อเจริญสติก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิก็จะได้ไปเจริญสัมมาทิฏฐิเพิ่มอีกทีนึง ครับ ก็ไปมันวนเป็นวงกลมอย่างนั้น เดียวกันเหมือนกับที่กับผมปฏิบัติอยู่ก็คือการสังวรระวังไม่ให้เกิดผิดจากผิดศีล ถูกต้อง แล้วก็เจริญสติโดยที่ว่าเวลาเกิดอะไรมากระทบอย่างเงี้ยก็ให้รู้ว่าเออมันเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางมันไป ถ้าปล่อยวางได้ก็ดี แล้วมันก็จะไม่โกรธมันก็จะไม่ทุกข ์ ครับ ก็ถูก แต่ถ้าเกิดบางทีแบบพอเวลาเราปฏิบัติสมาธิโดยการพุทโธโดยการดูลมหายใจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็แบบถ้าเราไม่ใช้สติพิจารณาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเรานั่งสะกดจิตใช่ไหมฮะแต่ผมก็เคยนั่งจนมันถึงจุดที่ว่ามันหายไปอะลมหายใจหายไปแต่เราตกใจไงตกใจก็ วิ่งหาลมคว้าหาลม ตกใจก็เลยเห็นเป็นรูปหลวงปู่มั่น อ ะตกใจอะใช่ไหมฮะแล้วก็เลยหายไป อ ันนั้นมันก็แบบเกือบจะรวมแล้วแต่เราตกใจ ขึ้นมาใหม่ ครับก็ทำทั้งสองอย่างก็ได้นะ ทำไว้คราวหน้าอย่าไปตกใจให้รู้เฉยๆเหมือนอย่างที่คนฝึกอยู่ให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉย ๆครับ แล้วจิตมันก็จะรวม แล้วก็เราปฏิบัติในการที่จะไปถึงความสงบเนี่ยเราก็เริ่มเดินไปจากปฏิบัติธรรมมรรค8นะเดินไปเรื่อยๆจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปโปสังกัปปะใช่ไหมฮะคิดที่จะออกจากกามออกจากกิเลสอะไรเงี้ยออกจากความพยาบาทใช่ไห ม แล้วก็เพียรพยายามทำการงานอะไรเงี้ยให้มันถูกต้องก็ได้ใช่ไหมฮะ ได้แต่มันมีหลายระดับไง ครับ มรรคที่เราอยู่ในระดับคารวะที่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำอยู ่ครับ เราต้องขยับขึ้นไประดับที่สูงกว่านั้นจากคารวะเราก็ต้องไปมรรคของนักบวช ครับ สัมมาอาชีพของคารวะกับของนักบวชไม่เหมือนกันนะ ครับ ของนักบวชนี่ให้บิณฑบาต ครับ ของคารวะก็ยังทำงานหาเงินหาทองอยู่ เพื่อทางสุจริต มันก็มีความหยาบละเอียดต่างกัน ครับ ก็ต้องขยับตอนต้นก็เจริญมรรคของคารวะไปก่อน ครับ แล้วพอเราคิดว่าเราสามารถก้าวขึ้นสู่มรรคของพระได้เราก็ไปบวช แต่ที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเราสามารถปฏิบัติจนนั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นหนึ่งได้อันนั้นถือว่า ได้ถ้าเราจิตรวมเป็นหนึ่งเราก็อยากจะออกบวชนะ ครับครับเข้าใจแล้วครับ เจน เขาจะถามครับพอดีได้คำถามเมื่อกี้ของท่านหนึ่งเลยที่ว่านั่งไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดเวทนาแล้วก็ไม่จับพุทโธก็ไปแบบเดียวกันนะแต่ว่าพอเกิดเวทนาปั๊บพยายามจับตัวรู้นี่จับตัวรู้ปั๊บมันก็พอจะแยกได้ระหว่างความปวดกับตัวรู ้ แยกไปสักพักหนึ่งก็ความปวดก็ไม่รบกวนทีนี้ถึงเวลาจะออกก็ออกทีนี้ถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราควรจะดำเนินไปที่ไหนต่อครับ ก็พยายามฝึกทำไปเรื่อยๆให้มันติดเป็นนิสัยไปให้มันชำนาญต่อไปเวลาเจ็บท้องปวดหัวก็จะได้แยกมันออกจากตัวรู้ไปตัวรู้ก็รู้เฉยๆไปเจ็บท้องก็ปล่อยมันเจ็บไปมียากินก็กินไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปไม่ทุกข์ไปกับมันนั่นคือเป้าหมายของการพิจารณาทุกขเวทนาเพื่อให้ใจของเราเฉยกับมันไม่ไปทุกข์ไม่วุ่นวายไปกลัวมัน ครับ ต้องทำบ่อยๆต้องนั่งให้มันเจ็บบ่อยๆ ยิ่งเจ็บนานๆได้ยิ่งดีมันจะได้มีกำลังมากขึ้นเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่บางทีมันไม่ได้เจ็บแบบนั่งสมาธิมันเจ็บทั้งวันทั้งคืนนี่ก็พยายามทำไปบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อจะได้มีความชำนาญมีกำลังที่จะรักษาใจให้สักแต่ว่ารู้ หลวงพ่อค่ะเมื่อวานนั่งสมาธิไปได้ไม่นานค่ะยังไม่รวมด้วยซ้ำแต่ว่าขาเนี่ยมันเหมือนมีเลือดออกแล้วเปียกชุ่มเลยค่ะก็ตกใจหรือว่าเส้นเลือดมันแตกเนาะเพราะว่าเป็นโรคเส้นเลือดอยู่แล้วก็อุปทานไปก็ลืมตาดูสองครั้งก็ไม่มีเลือดออกอันนี้เป็นฟุ้งซ่านแล้วใช่ไหมเจ้าคะ ก็เจ็บปรุงแต่งไปแล้ว แต่มันมีอาการมันมีอาการที่กายก่อนที่จิตเราจะไป ใช่อาการอาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วจิตมันก็เลยขยายความเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมา น้องเจ้าค่ะช่างมันนะเจ้าค่ะ จิตเราปรุงแต่งไปก็มีวิธีหนึ่งก็ลืมตาแล้วตรวจดูอีกวิธีนึงก็ช่างหัวมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมัน ลืมตาดูสองรอบเจ้า เราปฏิบัติเพื่อต้องการจะช่างมันอย่างนี้จุดท้ายแล้วเร็วจะหมดเวลาแล้ว พระอาจารย์คะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเรามีโอกาสได้สัมผัสไอความรู้สึกนั้นอีกแล้วเราควรจะทำยังไงให้มันไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้ง ทำบ่อยๆมันก็จะชินกับมันเองใหม่ๆมันไม่เคยมันก็เลยตื่นเต้นแต่พอครั้งต่อไปแล้วมันก็จะเฉยๆถ้าเจอมันบ่อย ๆค่ะอาจารย ์หมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ